گران و محترم اردن کو السلام علیکم رب العالمین ہمیشہ اثر و تازہ خوشحال تھا. محترم شیخ القرآن سید امیر حسین بادشاہ صاحب درس حدیث شروع دے مشکات شریف اول جلد مقدمہ. محترم دا وتاستہ پا کراچی کی دا وحید گل اسلامی ڈیٹا سینٹر مسان چوک کے مانے کی اور صوبہ سرحد کے پجیانگیری کی مدینہ مسجد سر پخوا کے دا سردار علی اطر فروش سر ملاوے گی. موبائل نمبر دے 0333-916-43-45 0313-50-86-087 الجامعۃ الاسلامیہ چندرائی روڈ توڑرے جلبئی کی دا درس کی گی. الرحمن الرحیم فصل تنبیہ خبردار دے وهذا البحث دین رضی دا شکر نو کښ ورو کو دم بو شروع قران د اس ته یو سکند پسیولی کو ناول لړو دغه پسې ګنټه تیر کړه را دا کین سبق شروع کوم غا کنه ها فصل تنبیه خبردار دی وهذا البحث ينجر او دا بحث رات لن کے ينجر راخکل کئی انجرار انجذاب توئی راخکل کئی الی روایت الحدیث ونقله بالمعنى چه روایت د حدیث او نقل د دې بل معنا درست کنا وفيه اختلاف پدې کې د دې فن د علماو اختلاف ده. فل اکثرون نو اکثر د فقها او محدثین نو دین ائمار بعمدی پدی خبر دی علی انه جائز چې نقل د حدیث بالمانا جائز دی ممن د هغه چا د پاره هو عالم بالعربیه چې هغه عالم وی په عربیت باندې و ماهر او هغه خيار وی فی اساليب الكلام پتریکو اسالیب جمد اسلوب د اسلوب طریقې ته وي پتریکو د کلام کې وعارف نو پی جندن کې وی بخواس تراکیب په خواص د تراکیب وو چیرې تقدیم او تاخير سره فرق راځي ومفهومات الخطاب او چې پوهوي په مفهوماتو د خطاب دا د دې لپاره چې د خطا نشي بی زیادت و نقصان په زیادت او نقصان د کلام سره لئلا یخطی بی زیادت و نقصان چې خطا نشي دې په زیادت او نقصان سره. وقیل بعض اهل علم دا سی ویلي جائز فی مفردات الالفاظ وای جائز دې نقل د حدیث بالمعنا په مفردات د الفاظو کې دون المرکبات نه په مرکباتو کې وقیل دا سم ویلی شوی چه جائز ان جائز دی لمن استحضر الفاظه دا اغا چا دا پارا چه اغتا حاضر دی الفاظ دا حدیث یاد دی ورطا حتی یتمکن من التصرف فیه چې دې قدرت لري د تصرف کولو نه په لفظ د حدیث کې. وقيل جائز چاویلی چې جائز دي لمن يحفظ معاني الحديث چې چاته یاد وي معناګانې د حدیث ونسي الفاظه الفاظ ته هیر دي مفهوم ورته یاد دي نو دا جائز دي د ضرورتې د پاره د ضرورت اوس کده نقل بالمعنا او نکی نو دته خو معنا یاد ده او الفاظ یاد ندي. للضرورت فی تحصیل الاحکام د پاره د ضرورت په حاصلولو د احکاماتو کې. و اما من استحضر الالفاظ چاله چې الفاظ د حدیث یاد وی فلا يجوز له مدلل دی چې د پیغمبر الفاظ بدلې خپل دا غي پزیر اړي لعدم الضروره د وجد عدم ضرورتنا ضرورت نشتا. وهذا الخلاف في الجواز وعدمه دا کوم خلاف چې استیر شو دا په جواز او عدم جواز کې دي. اما اولویه روایت اللفظ من غیر تصرف هر چې غرواله د روایت د الفاظو د بغیر د تصرف نه فيها په دې الفاظو کې فمتفق عليه پدید اهل علم اتفاق دے چې دا ډېره خبره ده چې الفاظ د پیغمبر وی لقوله صلی الله علیه و آله و سلم د وجد دی وینا د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نا چې دا الله حبیب دا سي فرمایلی دی نبی کریم علیہ الصلات والسلام دا سی فرمایلی دی. دا حدیث ترمذی ذکر کړی دی ابن مسعود رضی اللہ عنہ نا او زید ابن ثابت نا ابن ماجہ هم د دواړو صحابو نه ذکر کړی او امام ابو داؤد هم ذکر کړی دی. دا الله حبیب وی نذر اللهم رن الله دې تارو تازه او ساتیا غسړې ورا دعا دا ادا سیم ندی ویلی چې په کمزه کې تر او تازه او ساتي نو اشاره و عموم ته حذف د مفعول کړه عموم ته اشاره کوي په دنیا په قبر اخرت کې دی الله غسړې تر او تازه او ساتي. سمع مقالتي چې ووري د خبرې زمان فوعاها نزل کی یاد او ساتلې فاداها کما سمعا داسی خلق لور رسول لک سنگه چوری دلیوی کما سمع الحدیث. والنقل بالمعنى نقل بالمعنى روایت بالمعنى واقع ده فی الکتب السته پشپگو والو کتابونو کې کتب السته دی بخاری او مسلم شریف توي او سنن نسائی ابو داود ابن ماجہ او ترمذی توئی رحمهم الله وغيرها او بغیر د دې کتابونو نم نقل بالمعنا په دې کتابونو کې راغلي دي. دا دې کې دغه بحث ختم شو. والعنعنته او حديث معنعن او عنعن ستوي روايه الحديث بلفظ عن فلان عن فلان روایت د حدیث د پله عن فلان عن فلان نو دا عنعن چې په کراغلي دي ته عنعن وي او دی حدیث ته معنعن وي. والمعنعن حدیث روی بطریق العنعنت معنعن حدیث دے چه روایت شوی پا طریقی دا عنعنی عن فلان عن فلان نو دا دی حدیث دا قبلول دا پار شروط تی ځکه دی ان فلان داسې وی چې سمعت او خبرني او حدثني تسریب السماع ونکا ويشترط المعاصرة عند مسلم. مسلم ابن الحجاج القشيري وی دی په 204 کې پیدا شوه اپا 261 کی امام مسلم وفات دے. دیوئی پا معنعن حدیث کی معاصرت شرط دے. چی دا سوک دے چانا حدیث نکل کئی دے دی زمانہ یا ودا. نو چی کل استاو زمانہ یا ودا او سو عمر مشترک دے نو ملاقات او سما ممکن ادا پا معاصرت بانی پوشوئی واللقاء عند البخاری. امام بخاری رحمه اللہ وی تش معاصرت کافی نده ملاقاتم شرط دکل زمانه یووی غیو بلینی دی دل امرشی والاخذ عند قوم اخرين. باز وی چې تش معاصرت او ملاقاتم شرط نه دی. اخذ د حدیثم شرط دی عند قوم اخرين. کله ملاقات مشی عصرم یو وی خو سې د ذکرې نی ومسلم امام مسلم رحمه الله رد على الفريقين اشد الرد. رد کړه په دې دواړو فريقين باندې اشد الرد سخرت وبالغ فيه او په دې کې مبالغه کړي. اي دا خپل قول مضبوطي نسوک چې ملاقات شر کوي د خلکو باندې مرت کړي اسوک چې اخذ شرط کوي د باندې مرت کړي او بس معاصرت کافی دی. نو حدیث معنعن مو پی جندو وعنعنت المدلس غیر مقبول. عنعنت مدلس دا غیر مقبول دا. تا اس نمخ کی حدیث مدلس تیر شو وای حدیث مدلس سلا ویه تاسو کته مو ګورئ نور. ها زور مکو نور ته څه وي. ها تر اخر زماني بوډاګان دي وای حدیث مدلس سره وای توایا ماتن یا ان شي خبري وشو نه نه ماته نو دا خبر ته صبر کو ستاسو نمبر تیر دی ګور چمبر دي چاتي د شي جان ته پوښ کوم ته زو دي کته روز مالن دا روز بس څه مشور نه کې تا نمبر تیر شو ګور اوس د تپوش په اصول وي دیو وای چې په ماتن کې دا غي مال ګله کا کم دی خپل دغه پسې مو ترکیب پسې روان دي. ها سره وای چې اوراوی د خپل استاد پر ځای بل استاد ذکر کړي لکه هغه مشهور دی خپل استاد دی. صحیح وای کده صحیح وای. ا تاسو پیژنئ نه انا د مدلس غیر مقبول دا. اصل کې چا کتاب کتلې پروند نه وي یو دوا درې انت کتاب لري سم شکور کې فروت کړو. ها بنگلي جوړه کتاب د سره نشته وګورئ خبر له شکور. ها تاسو قسم خورئ چې تاسو کار مشکات نشته. ها دروغ وي. عن عناد مدلس غیر مقبول ده. اے راوی مدلس دی او عن عنم کوي دا اوس بل خبره کوي وکل حدیث وکل حدیث مرفوع هر هغه حدیث مرفوع مرفوع سنده متصل فهو مسند هر حدیث مرفوع چې سند متصل وي موقوف او مقطوع ني دي دي ته مسند وي هذا هو المشهور المعتمد عليه داغ مشهور و معتمد تعریف دے دو حدیث مسند پا تعریف کی و بعضهم بعض محدثین یسمى مسمى کوی غی کلا متصل مسندن هر متصل تا مسند وی و انکان موقوفا نگر که موقوفی خسند کی اتصال لے او مقتوع یا مقتوع لے بعض یسمى المرفوع مسندن مرفوع تا مسند وی وین کانا مرسل نو معدول نو منقطع عن اگر کاغ مرسل او معدول او منقطع وی وای ته ته لوام حدیث معدول سلوی ها چمنو کته مو ګوره یا د اوس خو په سر سر جوړ تاکه وی او په سر یو دو دو گزاره سلام یې لیکه تعالو په مین ده د دې سره وی سو سکون نه خدا او بیا کوم ټاکولې سلام یې کډورا وی ان نوی دي ته معدل وای ته خو بس زه راځي ها وای مرسل سته وای مرسل حدیث هغه لوچ په اخر د اسلام کې سقوط راغلی دی هغه حدیث مرسل ها او د صحیح لګیا دی ها تعالوا صحیح لګیا دی تم سوایا کنا مرسل شراوی پکې کټ لګیا دی راخو منقطه شراوی پکې کټ یو مطلقاً بس اسے زارا لگے گوز چی تردینا نو تر رو مو آیا اصل کی شوق نیشتے دیل میں حدیث بکاری چی تاسو دی سفیدہ شوانو باتر تالا ما ہوئی چی دیل مائیتا سرور بجوی ساری دیل مائیتا دو دیل اگر ایل بے کلاس منتی ایسی نیل ہوئی کہ امامتی نا خواسم چاہنی ہو لی امامتی نا خواسم چاہ سارا را کتو ایزا بدا رو نیسم ساری گیدائی ساری گیدن دیلے ہوئی چپک دلتا کہنے داری جی فصل ومن اقسام الحدیث الشاذ دا اقسام دا حدیث نا یو حدیث دے غیت شاذ ہوئی والمنکر او حدیث منکر پسی غید مفول سرا والمعلل حدیث معلل اوس د دې دروازو تعریف درته کوي حدیث شاذ ستوي منکر ستوي معلل ستوي والشاذ حدیث شاذ په لغت کې ستوي من تفردا هر غسوک چه زان تشو من الجماعت ده جماعت ده محدثینونا و خرج من هاو ده ده جماعت نروتوه دی پلو گره یو سلور پیزه کسان راویان ده استاز نه یو خبره نکل کئی ایو پکی بله نکل کئی وفی الاصطلاح په اصطلاح د محدثینو کې شاذ توي ما روا مخالفا لما رواه الثقات هاغه چې روایت یو کې مخالف د هغه سره چې روایت کړي ثقات وې دي پر وګورئ داراوی په خپلم ثقه ده خود غنو ثقه او مخالفت وکړو لکه دی استاد نشپغو اے شپغو راویانو حدیث نقل کړي شپغو واړه سی قدی خو پینزه یو سوئی دا پینزم سقه دی یو یو سقه پاک بل سوئی دی یو دی خبر تشاز وئی سو پوشو پشاز بانے فَإِن لَمْ يَكُنْ رُوَاتُهُ کچرینی روات د سقه فهو مردود دا حدیث بیا مردود ده وان کان سقه کروات د مخالف او د مخالف دوار سی قدی فسبیلوه والترجیح نبیاب ددی سبیل ترجیح وی بی مزید حفظن چی دار آوی پا حفظ کی زیادت دے وزوبتن زوبت صدر چی ورتوی پسی نکیو شے سنبالول او کسرت عددن یا پا کسرت العدد سرا ووجوه آخرا او په وجو نور سره من الترجیحات د ترجیحات لکه فقہ دراوی دا علو سند ده فراجحن چکم راجح شو پدی کی سم محفوظن دته محفوظ وی والمرجوح شازن او مرجوح ته شاز وی دا خود حدیث شاز تفسیرو دیو جن علم حدیث یو لوی علم نگورا کلی یو حدیثو گوری او دا دی فن والا و او کتابون دی اگه که بو گوری دا حدیث پسو سندونو دی ادی سند که کم شاگردان دی دا یو سوئی او دا نور سوئی ویشه پا خبر بان والمنکر حدیث حدیث منکر یو حدیث ده رواه ضعیف چې د دې روایت کړي ضعیف راوی لمخالف لمن او مخالف دا هغه چا هو اضعف منه لمن دا هغه چا مخالفت کوي هوا ہے چې دا ضعیف اضعف منه دین زیات کمزورې ایم زویفان دی خودی پاکی دی نزیاد تے ومقابلهو مقابل دا حدیث منکر رازی معروف فالمنکر والمعروف کلا راویهما ضعیفن دوارا چی دی راویان زویف دی و احدهما اضعف من الاخر خو یو پاکی دیر کمزوری دی دبلنا اپا شاز و محفوظ کی قوی دی راویان خو احدهما اقوى من الاخر یو پک دیر اقوى دی دبلنا و شاز و المنکر مرجوحان شاز و منکر حدیث مرجوحان دی والمحفوظ والمعروف راجحان پوشو پا دی بانے راجح عمر راجح غورل وای مرجوح آغا پر خود لشی نه چې هغه د راجح په نسبت باندې غورنی و بعضهم بعض علماء لم یشترطوا فی الشاذ نه د شرط کړه په شاذ او منکر کې قید د مخالفت لراوین آخر دبل راوی د پار قویین کانا او ضعیفن کاغا مضبوط وی او که کمزوری وقالو دا علماء وی الشاز ستا وی ما رواه السقا روایتی او سقا راوی کڑے و تفرد بیهی اپا دی روایت کی دے منفرد دے ولا یوجد له اصل نشی منجے دی دا پارا وصل و بنیاد موافقن چی دا دی موافق وی و معاذد اللہو او دا دی ملاتڑ وی و هادا صادقن و ایدا خبر صادق دا علا فرد سقتن صحیحن پا فرد سقا صحیح بانے و بعضهم لم يعتبروا الثقه بعض پکې اعتبار ثقته نه دی ورکړو نو مخالفت تا وکذالک المنکر لم يخصوه دی خاص کړی نه دی بصورت المذکوره په صورت مذکوره سره چې کوم مخ کې تیر شو و سمو حدیث المطعون دی مسما کړی دی حدیث دی او دا سی راوی چې غبان توان شوی دی بفسق په فسق سره او فارت غفلت اے یا په بے انتہا غفلت سرا او کثرت غلط یا په ډېری غلطۍ سره دې ته منکر وای او هذه اصطلاحات دا د علماو اصطلاحات لا مشاحت فیها پدې کې سب بخیلی نشتا دا د علماو اصطلاحات دې دې نرستو حدیث معلل شروع کړي تاسو یا دا وینه دا به ویل غواړی دا تاسو کار خو ما خوښ نه شو دګي ور بیا څوک دی نه ګوري دا کتاب ختمول غواړي ادا صلات والا طرف د دې بل نه ګرانم دی کې مسائل وی مسکو ها سوي دې مه بس کو خپل یو نو مسر دې الله خیر کړي